veemest en gebruikt strooisel. De jihadistische groepering Boko Haram heeft dit jaar al meer dan 1000 burgers gedood. Dat constateerde mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch vandaag op basis van ooggetuigenverklaringen en mediaberichten. De groepering zaait vooral dood en verderf in het noordoosten van Nigeria, maar is de laatste tijd ook actief in Kameroen, Tsjaad en Niger. Het is de Rijksoverheid niet gelukt om alle computers die op Windows XP draaien op tijd over te zetten. Het Rijk moet daarvoor opnieuw een bedrag aan Microsoft betalen voor onderhoud van de computers. Microsoft stopte april vorig jaar met ondersteuning van het 14 jaar oude besturingssysteem. Alleen bedrijven en overheden die extra betaalden, kregen nog een jaar ondersteuning. Het weer nog even. Vanavond en vannacht is het half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor. De minima liggen rond de 4 graden. De wind draait naar west tot noordwest en neemt aan de kust mogelijk toe tot hard. Morgenochtend zijn er nog enkele buien mogelijk. En tot zover het nieuws. Welkom bij Radio Israël en het programma Tikva. Met muziek en bemoediging vanuit de Bijbel. Iedere week weer met een andere invalshoek. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Welkom allemaal bij Tikva. Fijn dat u weer hebt afgestemd op Radio Israël. De afgelopen week werd ik bepaald bij het leven van Johannes de Doper. Een bijzonder leven. En ook een leven wat zeker niet alledaags te noemen is. Hoe moet dat geweest zijn voor hem? Daar lees je eigenlijk niet heel veel over. Meer over de dingen die behoorden tot zijn roeping. En dat vervult mij in elk geval met eerbied. En wat kunnen wij ervan leren, nu, vandaag? Het was een leven dat door God zelf werd uitgekozen en waarin hij een bijzondere rol mocht vertolken. En het begon al voor zijn geboorte. Johannes, de wegbereider. Yeshua techa, la daat ba'aretz darkecha. בכל גויים ישועתך יודוך עמים אלוהים יודוך עמים כולם יודוך עמים אלוהים כולם יודוך עמים אלוהים יודוך עמים כולם יודוך Nations Praise You, hoorde u. Het verhaal van Johannes begint bij zijn ouders, Zacharias en Elisabeth. Twee mensen die God van harte lief hebben en volgen. Elisabeth behoort, zegt de Bijbel, tot de dochters van Aaron en Zacharias is een priester van de afdeling van Abia. Ze waren beide rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens de Torah. Twee prachtige mensen, maar met een heel groot verdriet. Ze hebben geen kinderen. Kinderen, de zekerheid dat je naam blijft bestaan en dat de lijn zich voortzet, zijn belangrijk in het leven. En wanneer je oud geworden was, ja, dan werd er voor je gezorgd. Mensen zonder kinderen hadden een mindere status, terwijl het iets is wat buiten hun schuld gebeurde. Daarom vind ik het prachtig dat Lucas eerst schrijft dat ze rechtvaardig zijn en onberispelijk wandelen in de geboden des Heren en dan pas vertelt dat ze kinderloos zijn. Zo ziet God hen. Holy Spirit, come. Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Baruch haba, Baruch haba. Ruach Elohim, zongen Jeff en Stella Crew samen met Jonathan Settle. Zacharias als priester wonend in het bergland van Judea gaat op naar de tempel in Jeruzalem, omdat zijn afdeling aan de beurt is om de offers te brengen. En ik weet natuurlijk niet hoe vaak het lot op Zacharias is gevallen in al die jaren. Inmiddels is hij op hoge leeftijd gekomen. Maar ditmaal wordt hij uitgeloot om het reukoffer te brengen. Daar gaat hij dan, naar binnen. En grote eerbied vervult zijn hart. Zo dicht mag hij ditmaal tot God naderen. Bij het reukofferaltaar aangekomen, terwijl de menigte van het volk aan het bidden is buiten, gebeurt er iets wat hij nooit had verwacht. De aartsengel Gabriël verschijnt aan hem en vertelt dat hij samen met Elisabeth een zoon zal krijgen. Wat een bijzonder kind zal zijn. Blijdschap en vreugde zal hun deel zijn. En velen zullen zich verheugen over zijn geboorte. Vanaf het begin wordt hij apart gezet. Wijn of sterke drank zal hij niet drinken en hij zal vervuld zijn met de Heilige Geest vanaf de moederschoot. Hij zal velen bekeren tot de Heere hun God en hij zal de wegbereider zijn voor de Messias. Om het volk toe te rusten voor de komst van de Verlosser waar ze al eeuwen op wachten. Zijn naam zal zijn Johannes. Zacharias is enerzijds zo blij, maar hij kan het allemaal eigenlijk niet in één keer bevatten. En vraagt, hoe kan het nu? Ik en mijn vrouw zijn al zo oud. En wij mensen denken dan, als de engel hem zegt dat hij niet kan spreken totdat het kind geboren is, omdat hij de boodschap niet meteen geloofd heeft. Nou, is dat nou niet een beetje erg streng? Maar als je er goed over nadenkt, dan is het allereerst een extra bevestiging voor Zacharias en Elisabeth. En in dit speciale geval, waar het gaat om de wegbereider van de Messias, mag er geen enkele zweem van ongeloof zijn. Dit is een heilig gebeuren. Let your priests be clothed in righteousness, and your devout ones sing for joy. For Adonai has chosen Zion. Adonai, Adonai, Adonai. U hoorde Komma Adonai. Hoe zal Zacharias thuisgekomen zijn? De mensen op het tempelplein die zagen dat hij niets kon zeggen. En ze begrepen dat er iets bijzonders moest zijn gebeurd. En dat zal Elisabeth ook gezien hebben en begrepen. God zou een wonder in hun leven doen. En ze wordt zwanger. Ze verbergt zich 5 maanden voor de mensen om haar geluk, denk ik, samen met Zacharias te beleven. Ze ervaart het als het wegnemen van haar smaad onder de mensen. Hoe herkenbaar is dat voor ons? En misschien met totaal andere dingen. Maar vaak voelen wij ook de smaad onder de mensen, om het feit dat we niet beantwoorden aan de geldende norm. We voldoen niet aan datgene wat de ander van ons verwacht. En dat kan behoorlijk pijn doen. Wat is het een onuitsprekelijke genade te weten dat we bij God er altijd bij horen, zoals we zijn. Hij wil ons leven vormen naar zijn plan en dat is zoveel beter en volmaakter dan het plan wat de wereld ons te bieden heeft. Toch, en dat zal Elisabeth ook ervaren, wil dat niet zeggen dat verdriet en leed ons bespaard blijft. Elisabeth wordt door Maria bezocht en samen prijzen ze God, de moeder van de wegbereider en de aardse moeder van de Messias, beide vrouwen die een bijzondere plaats hebben in Gods plan. Karen Davis hoorde u met Essa Ena. Wanneer Johannes wordt geboren en Zacharias zijn stem terugkrijgt, zodat hij kan uitleggen hoe zijn zoon zal heten, dan zingt Zacharias Gods lof. Johannes groeit op en daar lezen we niet veel van. En toch geloof ik dat hij Yeshua zal hebben gekend. Hij was anders dan andere kinderen. En Yeshua was dat ook. Hij was vol van de Heilige Geest. Uiteindelijk gaat hij wonen in de woestijn. Aardse bezittingen, die heeft hij niet. Een kameelharen mantel met een leren gordel en zijn voedsel bestond uit wilde honing en sprinkhanen. Een man die zijn roeping volgt en ongeveer, denk ik, 30 geweest moet zijn toen hij begon te prediken in de woestijn van Judea. Bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het over wie gesproken werd door de profeet Jesaja toen hij zei, de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heere gereed. Maak zijn paden recht. Johannes was heel duidelijk en noemde alle dingen bij de naam, ook de vele zonden die gedaan werden. En velen kwamen en beleden hun zonden en lieten zich dopen. Johannes wist dat hij alleen de wegbereider was. Hij zegt zelf, ik doop u met water tot bekering. Maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. All day and night I stretch out my hands to you. For centuries I've preserved your land for you. Oh, my beloved one, when will you believe my love for you? And seek my heart, O house of Israel. I've gathered you back and brought you into your promised land. I've bound up your wounds and offered to you a lover's hand. Against your enemy I war to give my people room. I have called you my bride, and I would be your groom. You say, Baruch atah Adonai, Eloheinu Melech Ha'olam. Baruch atah. But your heart so far from me is turned. I have struck you again in my anger. Yet in my heart a jealous fire burns. And you say, Baruch atah. Thank you. I have sent my son to be your Messiah. I have sent my only one to be your king. But he was stricken first and made your blood atonement, and you could not understand van de cd For the Sake of Zion hoorde u Heart to Heart. Wat een bijzonder moment moet het geweest zijn voor Johannes toen hij Yeshua de rivier de Jordaan zag naderen. Daar was de ontmoeting tussen de wegbereider en de Messias. Nu niet een ontmoeting tussen twee jongens die in het aardse leven familie van elkaar waren, tot op zekere hoogte natuurlijk, maar hier ontmoet Johannes degene waar het allemaal om begonnen is. Het begin van de bediening van Yeshua, de redder van de wereld, de Messias. Yeshua wilde Johannes gedoopt worden. Johannes zegt, nee, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. Yeshua antwoordt en zegt, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En dan begrijpt Johannes het. Hij moet voor de mensen als wegbereider op deze wijze het begin markeren van de bediening van Yeshua. De doop laat zien hoe een leven met God eruit ziet. De doop was symbool voor de dood, het afleggen van het oude leven. Yeshua begon aan de taak waarvoor hij op aarde was gekomen. En vanuit de hemel klonk zijn vaders stem, die zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Ja. El Shaddai speelde de violist Maurice Clar. Johannes gaat voort om te getuigen van de Messias. En misstanden en zonden worden door hem bij name genoemd. Dat is voor ons een punt om van te leren. Want wij willen vaak de dingen met de mantel der liefde bedekken. En dat kan zo verkeerd zijn. Ook koning Herodes hoort de waarheid door Johannes spreken. En wordt aangesproken op zijn levensstijl. Hij heeft namelijk een verhouding met zijn schoonzuster. Door het spreken van de waarheid ten opzichte van Herodes wordt Johannes uiteindelijk gevangen gezet. Dat moet voor hem een moeilijke tijd geweest zijn. Gevangen, zonder enig zicht op hoe het verder zou gaan. Johannes wordt er onrustig van en stuurt twee van zijn discipelen naar Yeshua om te vragen, toch nog eens te vragen, of hij de Messias is of dat er iemand anders wordt verwacht. Het antwoord is duidelijk. Mensen worden genezen, het evangelie wordt verkondigd aan ieder die het horen wil. Dan geeft Yeshua ook een bijzonder getuigenis van Johannes. Hij is de Elia die komen zou. Hij is de engel die de weg voor Yeshua heeft bereid. Hij is meer dan een profeet. Hij is Gods weggegaan. Uiteindelijk zal deze laatste profeet, Johannes, zijn woorden gesproken tegen de koning met de dood bekopen. De waarheid wordt tot zwijgen gebracht. Zoals de Messias zijn leven zal geven voor de hele wereld, zo geeft Johannes zijn leven omdat hij trouw is aan zijn opdracht. Hij is een man naar Gods hart. אחות קטנה תפילותיה אור חבעונה תהילותיה אל נרפנה למחלותיה בנועם מילים לך תקראה ושיר והילולים כי לך נאה עד מתעלים אינך ותראה זרים אוכלים נחלותיה תכלה שנה וקללותיה רצונך אריות זרו שבו חרונך באומרים מהרו וחנת ימינך פרצו והרו לא השאירו לילותיה תכלה שנה תפילותיה אור חבעונה תהילותיה אל נרפנה למחלותיה כמשפלות לראש ממלכת כי בבור גלות נפשה ניתכת וחרום זולות ליבה שופכת בדלי דלות משכנותיה תכלה שנה וקללותיה מתי תעלה ביתך מבור ומבית חסדך כגיבור להתם וחלם מחלותיה תכלה שנה לבקש אהבת כלולותיה תכלה שנה וכללותיה חזקו וגילו כישות גמר לצועו חילו מריתו שמר לכם ותעלו ציון ואמר סולו סולו מסילותיה תחל השנה Josje Azoulay hoorde u. Johannes de Doper, Johannes de Wegbereider van de Messias. Waarom heeft zijn verhaal mij nou zo aangesproken? Ik denk omdat het vandaag de dag zo actueel is. We staan voor de tweede komst van de Messias. We kijken elke dag naar hem uit en verwachten hem. En dat is de ene kant. Daarnaast is het voor ons nu de tijd om op de plek waar wij gesteld zijn, wegbereider voor zijn tweede komst te zijn. Het evangelie te delen, waar we dat maar kunnen. Hoorbaar en zichtbaar te laten zien waar we staan. Van ons worden andere dingen gevraagd als van Johannes. Maar ten diepste moeten we ons bewust worden van het feit dat we apart gezet zijn. Ook onze verbondenheid met Israël heeft daarin een belangrijke rol. De tijd van werkeloos toezien en aan de kant staan is voorbij. Het is tijd om te luisteren naar wat God van ons vraagt, wat we moeten doen. Kan het strijd kosten? Misschien ons leven? Ja, dat is zeer zeker mogelijk. Maar die prijs wordt overtroffen door de heerlijkheid die we daarna zullen ervaren. Laten we niet lauw zijn, maar vol vuur en vol blijdschap, want onze verlossing is dichtbij. Nog een korte tijd en dan is Yeshua hier en zal er een tijd aanbreken waarin hij zal regeren vanuit Jeruzalem. met Barry en Batia Siegel zijn we aan het einde van Tikva gekomen. Volgende week hoop ik bij u terug te zijn, op dezelfde tijd, natuurlijk via Radio Israël. Voor de komende week, met de voorbereidingen voor Pesach, wens ik u shalom toe. U heeft geluisterd naar het programma Tikva, met muziek en een wekelijkse bemoediging vanuit de Bijbel. Samenstelling en presentatie, Simone Hopman. Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC, World News Company. Goedenavond. Bij een pluimveebedrijf in het Friese Tsumarum is een milde vorm van vogelgriep vastgesteld. Het gaat vermoedelijk om de H7-variant. Het bedrijf met één stal en een buitenuitloop telt zo'n 22.000 legkippen. De dieren worden uit voorzorg geruimd. In een straal van 1 kilometer rond het bedrijf is een vervoersverbod ingesteld voor pluimvee, maar ook voor eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel.